Hoofdstuk 8 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 8 van boek 1. Toen Lewin met Oblonsky het hotel binnentrad, bemerkte hij op het gelaat en in de houding van de laatste iets heel bijzonders, een onderdrukte levendigheid. Oblonsky ontdeed zich van zijn overjas, trad met de hoed een weinig scheef op het hoofd de eetzaal binnen en gaf de hem op de voet volgende Tartaar zijn bevelen, terwijl hij rechts en links de zich daar bevindende gasten groette, naderde hij het buffet, gebruikte een glaasje likeur en een stukje vis, en had daarbij een schertsend woord ten beste voor de achter het buffet zittende, gepoederde en geheel met linten, kant en krulletjes bedekte Française. Lewin echter dronk alleen daarom geen likeur, omdat die Française met de valse haren, poudre de riz, enfinière, de toilet, hem verschrikkelijk ergerde. Hij vermeed haar omgeving als een bezoedelde plaats. Zijn gehele ziel was met Kitty's beeld vervuld, en uit zijn ogen lachten hoop en geluk. Hier, meneer, als ik u verzoeken mag, hier wordt meneer niet gestoord, zeide de oude, breedgeschouderde Tartaar, spreide een sneeuwwit tafelkleed op de ronde, met bronzen candelabres versierde tafel, en schoof er twee voor thuis bij. Daarna bleef hij met het servet over de arm voor Stefan staan, en wachtte diens bevelen af. Indien meneer soms een afzonderlijk kabinet mocht verlangen, dan zal er terstond een vrij zijn. Vorst Galizin met een dame. We hebben verse oesters gekregen. Aha, oesters! Stefan overlegde. Zouden wij ons plan niet wijzigen, Lewin? Zeide hij met de vinger de spijskaart doorlopend, terwijl zijn gelaat grote besluiteloosheid tekende. Ja, laten wij oesters bestellen. Zeg, hoor eens, jij, zijn ze werkelijk goed? Flensburgse, meneer, geen van Ostende. Flensburgse, ja, maar zijn ze wel vers? Gisteren pas aangekomen. Dan moeten wij maar met oesters beginnen en ons menu geheel veranderen. Het is mij om het even. Ik had het liefst tsi met gort, maar zoiets kan men hier toch niet krijgen. Wenst u misschien gort à la Russe? Vroeg de Tartaar, en boog zich over Lewin heen, als een voedster over een kind. Nee, zonder gekheid, zoek uit wat je bevalt. Ik ben van het schaatsenrijden zeer hongerig geworden, en geloof dat ik je keus alle eer zal aandoen. Ik zal met genoegen van al dat heerlijks eten. Nu, dat zou ik denken, antwoordde Oblonsky, want ge zult moeten toestemmen, dat dit toch een van de hoofdzaken van het leven is. Dus, maatje, geef ons twee, of liever drie dozijn oesters, soep met groente. Printanière, zeide de Tartaar, maar Stefan Arkadiewicz gunde hem het genoegen niet, de gerechten Franse namen te geven. met groenten, versta je, dan bot met dikke saus, dan rosbief, maar pas op dat die goed is, en dan misschien kapoen en ingelegde vruchten. De tartaar, die de eigenaardigheid van Stefan kende om de gerechten nooit Franse namen te geven, sprak hem niet na, maar kon zich het genoegen niet ontzeggen de gehele bestelling volgens de Franse spijskaart te herhalen. Soep printanière, turbo sauce beaumarchais, poularde à l'estragon, macedone de fruit. Daarna overhandigde hij hem terstond de wijnkaart. Ja, wat zullen wij drinken? Ik drink wat je wilt. Champagne, zei de leeuwin. De tartaar vloog weg en verscheen enige ogenblikken later met een schotel oesters en een fles. Leeuwin at van de oesters, hoewel hij liever brood met kaas zou gehad hebben, maar hij bewonderde Oblonsky en zelfs de tartaar, die een parelende wijn in de fijn geslepen glazen schonk, zag met vergenoegde blik op Oblonsky neer. Gij schijnt niet veel om oesters te geven, zeide Stefan Arkadiewicz, zijn glas ledigend, of hebt ge misschien zorgen? Hij wenste Lewin vrolijk te zien, maar deze gevoelde zich minder bekommerd dan beklemd. Hij vond het onaangenaam zich met dat wat hem op het hart lag in een hotel te bevinden, midden tussen kabinetjes, waar men met dames dineerde, te midden van al dat heen en weer geloop en die vreselijke onrust, deze gehele omgeving van bronzen sieraden, spiegels, gas en tartaren hinderde hem. Hij vreesde dat zij hetgeen zijn gehele ziel vervulde, zou kunnen verontreinigen. Ik? Ja, ik heb zorg. Bovendien hindert mij dit alles hier. Gij kunt je ook niet voorstellen hoe vreemd dit alles is voor iemand zoals ik, die pas van het land komt, zoals bijvoorbeeld de nagels van die heer, die ik bij je aantrof. Ja, ik zag wel dat je veel belang stelde in de nagels van de arme Grinevich, sprak Stefan Arkadiewicz lachend. Dat kan ik niet uitstaan, zeide Lewin. Probeer je eens in mijn plaats als buitenmens te stellen. Wij plattelandsbewoners zorgen ervoor onze handen zo te onderhouden dat men er gemakkelijk mee kan werken. Daarom houden wij onze nagels kort en stropen zelfs dikwijls de mouwen op. Hier laten ze de nagels zo lang mogelijk groeien. Stefan Arkadiewicz antwoordde met een vrolijke lach. Dit is juist een teken dat zij niets met grof werk te maken hebben. Zij werken met hun hoofd. Misschien wel, maar het komt mij toch vreemd voor. Evenals dit, dat wij buitenmensen ons best doen om zo spoedig mogelijk verzadigd te worden en weer gauw aan het werk te kunnen gaan, terwijl wij hier juist moeite doen om zo lang mogelijk niet verzadigd te worden en daarom oesters eten. Zeer natuurlijk, hernam Stefan Arkadiewicz, want dit is juist het doel van alle beschaving, alles met bewustzijn te genieten. Als dat uw levensdoel is, dan zou ik nog liever een wilde zijn. Dat ben je toch al. Alle Lewins zijn wilden. Lewin zuchtte. Oblonsky roerde terstond de hoofdzaak aan. Nu, zijt ge vanavond een der onzen, dat wil zeggen bij de Tscherbatskys, vroeg hij, terwijl hij de ledige oesterschalen van zich schoof en de kaas aansprak. Daarbij knipte hij veelbetekenend met de ogen. Ja, ik zal daar stellig zijn, zeide Lewin blozend, ofschoon het mij toescheen dat de uitnodiging van de vorstin niet recht hartelijk gemeend was. Onzin, hoe kom je daaraan? Dat is zo haar manier van doen. Nu, maatje, breng soep. Dat is zo haar manier, grote dame. Ik zal ook komen, maar eerst moet ik naar de repetitie bij gravin Bonin. Wat, gij zoudt geen wilde zijn? Hoe is het dan te verklaren dat ge zo plotseling uit Moskou verdwenen waart? De Tscherbatskys hebben er mij meermalen naar gevraagd, alsof ik dat weten moest. Eén ding weet ik slechts, en dat is dat ge altijd doet wat een ander niet doet. Ja, sprak Lewin langzaam en getroffen, gij hebt gelijk, ik ben een wilde. Dat blijkt echter niet daaruit dat ik toen weggegaan, maar dat ik nu teruggekomen ben. Nu ben ik gekomen, en plotseling werd Lewin rood en zweeg. Och, wat zijt gij een gelukkig mens, riep Stefan Arkadiewicz uit, terwijl hij Lewin in de ogen zag. Waarom? Aan het brandmerk herken ik het moedige ros, een verliefde knaap aan zijn ogen, declameerde Stefan. Nu, juist geen knaap meer. Hoe oud zijt gij? 34, 2 jaar ouder dan gij. Maar aan de jaren ligt het niet. Gij hebt een hele toekomst voor je. En hebt gij die misschien al achter je? Nee, dat juist niet. Maar gij hebt de toekomst voor je. Ik slechts het tegenwoordige, en dat is maar zo zo. Hoe dan? Ach, niet zo heel mooi. Maar daar willen we het zwijgen toe doen. Men kan toch ook niet alles vertellen, sprak Stefan. Maar waarom ben je nu eigenlijk naar Moskou gekomen? Hedaar afnemen? Hebt gij het niet geraden? Vroeg Lewin en wende zijn bezielde blik niet van Stefan af. Ik heb het misschien wel geraden, maar kan daar toch niet over beginnen te spreken. Daaraan kun je wel bemerken, of ik het mis heb of niet, zeide deze, Lewin met een fijn lachje fixerend. En wat denkt ge daar wel van? Vroeg Lewin met een lichte trilling in zijn stem. Ziet ge er licht in? Stefan Arkadiewicz ledigde langzaam zijn glas, Chablis, zonder de ogen van Lewin af te wenden, die met inspanning zijn antwoord afwachtte. Ik? Vroeg hij toen. Er is niets dat ik zozeer wens als dit. Nee, waarlijk niets. Dat zou het beste zijn wat er gebeuren kon. Gij zijt toch niet op een dwaalspoor? Gij weet toch over wie wij spreken, zeide Lewin, en zijn gelaat werd nog roder. En gij denkt dat het mogelijk zou zijn? Zeker houd ik het voor mogelijk. Waarom zou het niet mogelijk zijn? Waarlijk? Zou het kunnen zijn? Nee, zeg mij alles, wat ge denkt. En als ik afgewezen word? Ik ben daar eigenlijk van overtuigd, sprak Lewin, met bijna onhoorbare stem. Waarom denk je dat? Vroeg Stefan, en lachte om zijn opgewondenheid. Het komt mij dikwijls zo voor. Het zou verschrikkelijk zijn, voor haar en voor mij. Nu, voor haar in elk geval niet. Jonge meisjes zijn trots op een aanzoek. Ja, elk meisje wel, maar zij niet. Stefan Arkadiewicz glimlachte. Hij begreep dat gevoel van Lewin zo goed. Hij wist dat voor hem alle meisjes in twee soorten verdeeld waren. De ene soort omvatte alle meisjes, behalve haar, en die hadden allerlei menselijke zwakheden en waren heel gewone meisjes. De andere soort was zij alleen, en die had geen enkel gebrek en was boven elke menselijke zwakheid verheven. Neem toch van de saus, zeide Stefan tegen Lewin, en hield diens hand, waarmede hij de sauskom van zich schuiven wilde, vast. Lewin nam ook gedwee van de saus, maar vergat dat ook Stefan daarvan zijn deel moest hebben. Nee, luister, sprak hij, begrijp dan toch dat het voor mij een levensvraag is. Ik heb er nog nooit met iemand anders over gesproken. Ik kan dat ook niet doen. Gij en ik, wij verschillen zo hemelsbreed van elkander, in smaak en neigingen en beschouwingen, kortom in alles. En toch weet ik dat gij van mij houdt en mij begrijpt, en daarom houd ik ook heel veel van u. Maar wees nu in Gods naam heel oprecht. Ik heb al gezegd hoe ik erover denk. En zal je nog meer zeggen, sprak Stefan glimlachend. Mijn vrouw is een heel buitengewone vrouw. Zij heeft de gave veel vooruit te kunnen zien. Zij kent de mensen door en door. Vooral bij huwelijken weet ze precies hoe het komen zal. Zo heeft ze bijvoorbeeld vooruitgezegd dat Schapovkaja met Brenteln zou trouwen. Niemand wilde het geloven, en toch heeft zij gelijk gehad. En ze is geheel op je hand. Hoe meen je dat? Ja, zie je. Ze houdt niet alleen van je, maar ze zegt heel bepaald dat Kitty je vrouw zal worden. Bij deze woorden verhelderde Lewins gelaat door een lachje, waaraan de tranen der ontroering grensden. Heeft zij dat gezegd? Riep hij uit. Heb ik niet altijd beweerd dat je vrouw een juweel is? Doch nu genoeg hiervan, sprak hij met vochtige ogen en stond op. Goed dan, goed, maar blijf toch zitten. Lewin kon echter niet zitten. Hij ging met vaste tred de kleine kamer op en neder, knipte met de ogen om de tranen te verwijderen, en zette zich daarna eerst weer aan de tafel. Zie, dat is niet alleen liefde. Ik was wel eens meer verliefd, maar dat is heel wat anders. Het nieuwe gevoel dat mij doortintelt, is een macht buiten mij, die mij gevangen houdt. Ik verliet Moskou, omdat ik mijzelf voorhield dat er niets van komen kon, dat het een onbereikbaar geluk was, een geluk zo groot dat het op aarde voor mij ondenkbaar was. Maar ik heb gestreden en ben tot de overtuiging gekomen dat het zo voor mij geen leven is. Er moet een eind aan komen. Ach, wacht eens! Hoe dwarrelen mij de gedachten door het hoofd? Hoeveel zou ik niet willen vragen? Hoor eens! Gij kunt niet begrijpen hoe goed je woorden mij gedaan hebben. Ik ben zo gelukkig dat ik mijzelf bijna veracht. Ik vergeet er alles door, maar één ding is toch verschrikkelijk. Gij zijt getrouwd, gij moet het weten. Het is verschrikkelijk dat wij ouderen met een verleden juist niet van liefde, maar van zonden te rekenen hebben, en wij daarmee plotseling een rein onschuldig wezen nadertreden. Dat is afschuwelijk, en daarom voelt men zichzelf onwaardig door haar bemind te worden. Nu, gij hebt niet zoveel zonden op je geweten. Jawel toch, sprak Lewin. Blader ik slechts ogenblikken in het oude levensboek. Sidderend ween ik over uren, die mij werden tot een vloek. Ja, wat eraan te doen. Zo is het leven nu eenmaal, sprak Stefan. Mijn enige troost is, die vervat is in mijn lievelingsgebed. Richt mij niet naar mijn verdiensten, maar naar uw barmhartigheid. Zo moet ook zij mij vergeven. Lewin ledigde zijn glas, en beide zwegen een tijd lang. Ik moet je toch nog iets vragen, zeide Stefan. Kent gij Vronsky? Nee, ik ken hem niet. Waarom vraag je dat? Waarom? Omdat hij een van je rivalen is. Wie is die Vronsky? Vroeg Lewin. En zijn nog pas door kinderlijke verrukking verhelderd gelaat, het welk Stefan niet genoeg kon bewonderen, nam terstond een stroeve en toornige uitdrukking aan. Vronsky is een zoon van graaf Wasili Ivanovich Vronsky en een der beste vertegenwoordigers van de Peterburger Jeunesse Dorée. Ik leerde hem te Twer kennen, toen ik daar in betrekking was, en hij er voor de recrutenlichting was gekomen. Zeer rijk, knap, goede vooruitzichten, vleugeladjudant, en daarbij een flinke fidele kerel. Nee, hij is meer dan dat. Hij is zeer beschaafd en ontwikkeld. Deze man kan het nog zeer ver brengen. Lewins gelaat betrok al meer en meer. Hij kwam kort na je vertrek naar Moskou hierheen, en zoveel als ik ervan gezien heb, is hij tot over de oren toe op Kitty verliefd. En ge begrijpt dat haar moeder... Neem mij niet kwalijk, maar ik begrijp volstrekt niet, zeide Lewin. Maar genoeg hiervan, laat ons over iets anders spreken. Lewin voelde dat hij plotseling door een vreselijke koude werd aangegrepen, die zich loodzwaar op zijn borst legde. Nee, luister nog eens even, zei Stefan Arkadiewicz, en stiet hem aan de arm. Ik heb je verteld wat ik weet, en verhaal dat volgens mijn inzicht alle kansen in deze tedere, delicate aangelegenheid op je zijde zijn. Lewin leunde achterover in zijn stoel. Zijn gelaat was bleek geworden. Ik zou je echter raden de zaak zo spoedig mogelijk in orde te brengen, ging Oblonsky voort, terwijl hij Lewins glas weer vullen wilde. Deze verhinderde dit door het opzijde te schuiven. Nee, dank je. Ik kan niet meer drinken. Ik zou dronken worden. En vertel me nu eens wat gij op het hart hebt en wat ge tegenwoordig al zo uitvoert, voegde hij erbij om het gesprek op een ander onderwerp te leiden. Eerst dit nog. Ik raad je in elk geval de zaak zo spoedig mogelijk in het reine te brengen. Rijd er morgen vroeg heen en doe dan heel deftig je aanzoek. God zegen zij met je. gij zoudt nog eens bij mij komen jagen. Hoe denk je daarover tegen het voorjaar? Lewin betreurde het reeds van ganse harte, dit gesprek met Stipan te zijn begonnen. Zijn gevoel van eigenwaarde was gekrenkt door het bericht, dat een Peterburger officier zijn mededinger zou zijn, en ook door de gissingen en raadgevingen van Oblonsky. Hij werd steeds stroever en zweeg. Ja, ik zal eens komen, sprak Stipan Arkadiewicz. Ja, broeder, de vrouwen zijn toch de spil, waar alles om draait. Met mij ziet het er ook slecht uit tegenwoordig, erg slecht. Dat komt ook al door de vrouwen. Zeg mij nu ook eens oprecht je oordeel, geef mij nu ook eens raad. Hij nam de sigaar uit de mond en bracht de hand aan het glas. Waarin moet ik je raad geven? Hoor eens. Stel dat ge getrouwd waart, dat ge veel van je vrouw hield en je toch door een andere vrouw had laten meeslepen. Neem mij niet kwalijk, dat kan ik niet begrijpen. Evenmin als dat ik, nu ik verzadigd ben, nog eens naar een bakkerswinkel zou gaan om een kalatsch te stelen. Oblonsky's ogen glinsterden meer dan gewoonlijk. Waarom niet? De kalatsch geurt somtijds toch zo bijzonder lekker, dat men wel eens niet zou kunnen nalaten. Schoon is het de natuur te dwingen, onder s hemels strijdbanier, maar mocht dit mij niet gelukken, ik heb dan toch een groot plezier. Lewin moest nu toch ook even glimlachen. Ja, maar zonder gekheid, ging Oblonsky voort. Denk eens door. Een arm, zachtzinnig, liefhebbend wezen, dat eenzaam en verlaten is, en alles opgeofferd heeft, nu het eenmaal gebeurd is, begrijp je, kan ik haar toch onmogelijk verlaten. Wij willen aannemen, dat men, om het huiselijk geluk niet te storen, moet scheiden. Maar zou het daarom mogelijk zijn, haar niet te betreuren? Moet men ten minste haar niet verzorgen, medelijden met haar hebben, en haar lot trachten te verzachten? Nee, neem mij niet kwalijk. Voor mij bestaan er slechts twee soorten van vrouwen, of liever, er zijn vrouwen, en er zijn... Die bekoorlijke gevallen schepsels ken ik niet, en wil ze ook niet kennen. Zulke als die geblankette, zoals die geblankette Française met haar krullen, daar aan het buffet, zijn in mijn oog monsters, evenals alle gevallen vrouwen. En die uit het evangelie? Och, laat dit rusten. Christus heeft die woorden niet voor hen, die ze verkeerd begrepen willen, gesproken, en uit het gehele evangelie kent gij lieden alleen die woorden. Bovendien is het voor mij geen zaak van redenering, maar een gevoelskwestie. Evenals gij bang zijt voor spinnen, ben ik het voor deze soort vrouwen. Inderdaad, gemakkelijk gezegd, gij deed als die man bij Dickens, die alle moeilijke vraagpunten met de linkerhand over de rechterschouder werpt. De ontkenning van een daadzaak is geen antwoord. Gij moet mij zeggen wat ik doen moet. Ja, wat te doen? De vrouw wordt ouder. Men is vol levenslust, en voor men er eigenlijk erg in heeft, bespeurt men dat men haar niet meer zo bemint als vroeger, hoewel men heel veel achting voor haar koestert. dan komt plotseling een werkelijke liefde, en men is verloren. Lewin glimlachte. Ja, verloren, ging Oblonsky voort. Maar wat nu te doen? Geen kalatsch stelen. Stefan Arkadiewicz lachte luid. O, gij moralist! Maar begrijp het wel, er zijn twee vrouwen. De ene staat op haar recht, en dat recht is uw liefde, die gij haar niet meer geven kunt. De andere heeft alles opgeofferd en eist niets. Wat te doen? Hoe te handelen? Het is een verschrikkelijk drama. Als gij mijn oprechte mening horen wilt, verneem dan, dat ik niet zien kan, dat hier een drama voor de hand ligt. Maar het is heel wel mogelijk, dat gij gelijk hebt. Ik weet het niet. Zie je, sprak Oblonsky, gij zijt een man uit één stuk. Dat dient tot je lof gezegd. Maar ge hebt, daar je zelf een afgerond karakter zijt, een groot gebrek. Ge wilt namelijk, dat ook het leven uit louter afgeronde en voltooide dingen bestaan zal. En dat is waarlijk het geval niet. Je ziet laag neer op elke ondergeschikte werkkring. En waarom? Omdat ge wilt dat middel en doel met elkander zullen stroken. En dat gaat niet. Gij wilt dat de werkzaamheid van elk individu op een bepaald doel gericht zij, dat liefde, huwelijk en huiselijk leven samengaan. En dat is ook alweer niet het geval. De bekoorlijkheid van het leven bestaat juist in de wisseling van licht en donker. Lewin zuchtte zonder te antwoorden. Hij dacht aan zijn eigen aangelegenheden en hoorde niet eens wat Oblonsky sprak. Deze bespeurde dit. Beiden gevoelden dat, hoewel zij vrienden waren en tezamen gegeten hadden, wat hen nader tot elkander had moeten brengen, ieder toch slechts aan zijn eigen zorgen dacht, en zich weinig om die van de ander bekommerde. Het was niet de eerste keer dat Oblonsky de ondervinding opdeed, dat somwijlen na geëindigde maaltijd lichte verwijdering in plaats van wederzijdse toenadering plaatsgrijpt, en hij wist wat hem bij zulk een geval te doen stond. De rekening, riep hij, en trad de belendende zaal binnen, waar hij een bekend officier aantrof, met wie hij zich terstond in een gesprek over een bekende toneelspeelster en haar minnaar verdiepte. Dit gesprek was voor Stefan een verlichting en ontspanning na het onderhoud met Lewin, die hem altijd tot een te grote geestelijke inspanning uitlokte. Toen de Tartaar met de rekening ten bedrage van 28 roebels zonder drinkgeld verscheen, lette Lewin er niet op, hoezeer de landbewoner anders geschrokken zijn zou van een rekening, die voor zijn deel alleen 14 roebels beliep. Maar hij betaalde en reed naar huis om zich te kleden voor het bezoek bij de Tscherbatskys, waar zijn lot beslist zou worden. Einde van hoofdstuk 8 van boek 1.